burung kenari telah terbang jauh. Akankah dia kembali ke sangkar hatiku? Walaupun ku tebar benih di lantai hatiku, tetap saja dia pergi menjauh dariku. Segala